لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ربط دا آیات دما قبل سردار مخی اللہ تعالی ذکر کل قباحتنا دا منافقان او مظالم دا منافقان دا مومنان پر مقابل کی وس اللہ تعالی ذکر کئی رخصت اجازت مومنان تا چھے دی منافقان او اوصاف قبیح بیان کئی دغسی دی منافقان تا بدعائی و کئی وس اللہ تعالی دا غی اجازت ورکے. آیات کی دو درے معنی دی زان میں بھی پوئے کئی وہی دا آیات دا مشکلات نہ دے انشاءاللہ مشکل بگی نشتہ دے آسان آیات دے. لا یحب اللہ الجہر بی سوئی نخو خی اللہ تعالی فزور باننی بی سوئی دا بدائی من القول دا وینانا الا من ظلم مگر آغا سوک چی ظلم اکلیشی پا آغا باننی. یو قول نمبسری ندارے تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی جہر بی سوئن مراد د یو کس قبائح بیانول یا غیتا دعا د شر کول تدین مراد الجهر بسوء مراد مظالم ذکر کول داغا قبائح ذکر کول داغا او دعا د شر کول غیتا خیری او تکول نوز مانا ودا کوي. تفسیر سراج المنیر دغه معنا ذکر کړي بس عبارتونه چې وای بیا خبر را نډیر تاخیر کی اغوی و هو ایدعو علی الظالمی بس دا لنٹ کے ولی کئی نور توجیح بانی تاس پوئی شولی وزاحت دا تماؤکا و هو ایدعو علی الظالمی زان پا مطلب بانی پوئی کئی لا يحب اللہ الجہر نخو خی اللہ تعالی پا زور باندی اغا بدا وینا یعنی دا یو چا قباحت ذکر کول دا چا دا ظلمون و تذکرہ کول یا چا تخیری کول الا من ظلم مگر هغه څوک چې ظلم وشي په هغه باندې او هغه د چا هغه مظالم بیا ذکر کی قباحتونه ذکر کی یا تخیری وکي نو بیا دا جایز دی. پوښلې خبره باندې د چا قباحتونه بیانول د چا بد صفات بیانول دا صحیح نه دی یا چا تخیری کول دا صحیح نه دی الا من ظلم مگر د مظلوم کس لپاره دا جایز دی چې هغه د ظالم قباحت بیان کی او یا هغه ته بد دعای وکي نو دا جواز بیا لري. یو مطلب در آیات داشو دویم قول دا مبسری ندادے الا من ظلم نمراد دا الجهر بسوئی مراد دا دینا تکلم بی کلمت الکپر تی مراد دے او دا الا من ظلم نمراد مکرہ دے پا اکراہ ملجی اثر دا دینا مراد اغا مکرہ مراد دے چا پا غبان اکراہوشی پا اکراہ تام سر فقہ کتابونه چې تاسو ګورئ یو د اکراه تعریف برته ملاوشي بیا به وایي چې ال اکراه قسمانی اکراه په دوه قسمه ده. یو د سی ذکر کړی دی عبارت وی اکراه تام و اکراه ناقص او کله به تد سی ذکر کوي فقها ال اکراه الملجئ وال اکراه غیر الملجئ اکراه ملجئ چې تا مجبور کی چې تا کلمه د کوپر وي او اکراه غیر ملجئ یو سپیل نه درکړی یو کلمې د کوپر وې نه دسی بنکه. نو یو د اکراه ملجی او دویم د اکراه غیر ملجی یا یو د اکراه تام او بل د اکراه ناقص نو اسمانه دا شول. لا یحب الله الجهر بسوء نخو خی الله تعالی پاغه فزور باندې ویل د بدی من القول د وینانه چې هغه تکلم دی وی کلمۃ الکفر الا من ظلم مگر هغه څوک چې پاغه باندې اکراه وشي ظلم پی وشي نو د مجبورۍ په حالت کې کلمه د کفر وای خو دغه ټکه به سر وای چې وقلبه مطمئن بالایمان الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان. القران یفسر بعضه بعضا سورۃ النحل یوصل شپږم سره ولیکي بس هغه آیات کې ردی تفسیر دی چا باندې چې اکراه وشي الله د کفر وینا نه خوښي البته چا باندې چې زور وشي مجبور شي نو بیا تکلم به کلمۃ الکفر کولی شي خو لیکن وقلبه مطمئن بالایمان هغه به سره یاد ساتي. درې معنا ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر امام مجاهد هغه معنا ذکر کړی دی وای دا الا من ظلم د دین مراد څوک دی وای دا دې دا آیات دا هغه چا په واره کې دی چې یو سړی دی په صحرا کې دی هوټل نشته دی نور کورونه نشته دی هغه سړی خوراک ته محتاج دی او دا خلق مل مستیا ورن کی غسری لره او هغه بیا داغي بدی بیانای دا توي چی را دا خډیر بخیلان خلق والله پر کلی باندې ورتیر شوم که چاره تر ډوړی ست کړی نو لا یحب الله الجهر بسوئی دا ذکر کړی دی امام مجاهد وی نزلت هذه الايه فی ضعیف دا آیات نازل شوه دی په بارا دا مل مکی اذا نزل بقوم فلم يحسنوا زیافته چو دا یو قوم او دا یو خلق او په خوابانی ورتیر شي اغول زیافت او مل مستیا ولونه کی نزلت هذه الايه فی ضعیف اذا نزل بقوم ولم يحسنوا زیافته مل مستیا ولونه کی دا ولګی نه مړکیږي وای مړ دشي نو دې دین مراد اغه خلق مراد دی نو تفسیر سراج المنیر دا توجیه ذکر کړی دی نو درې توجیهات شول په دې آیت کې او دا هر یو جدا جدا معنی او مطلب دی لا يحب الله الجهر انه خي الله تعالی په زور باندې بي سوې بدایل را من القول دا وینانا الا من ظلم مگر اغه څوک چې باغه باندې ظلم وشي نو دا قوم بدی بیا بیان کی چې مولا دا ډیر بخیلان دی او شومان خلق دی یو مل مت ډوډې هم نشي ورکوله نو دا بیا صحیح ده وکان الله سميعا او دی الله تعالی اوریدون کې علیما پوی دی پارسوان نه ان تبدو خيرا او تخفو او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي ذکر دی او ادب دی د مخکی رخصت سر متعلق دی دا نو مخکی خدری خبرې ذکر شولې کړه یو سړی دی پاغبانی ظلم شو نو هغه دی ظالم ته خیریم کولای شي دا غي بدیم بیانولای شي اوس الله تعالی وای خیرې دی او تو نکللی پپټ باندې یا هغه تری معافی وکړه پپټ باندې یا پخکار دی داغي سره نیکی وکړه د الله د پاره تاسو ظلم کړی خیرې دی او تو نکللی بلکې الټا داغي سره دی خو وکړه نیکی دی او سره وکړه الله تعالی به تاسو معاف کړي تب دما خوی خویو ګرځاو الله تعالی به تاسو معاف کړي خیرې او تمکه و خیر دی الله تعالی به تاسو معاف کړي یو مطلب شو دویم توجیه مخکې دا ذکر شول چې چا باندې اکراه وشول نو په حالت د اکراه کې تکلم به کلمۃ الکفر دا رخصت دی د سره اجازت شته دی اوس الله تعالی وی تا باندې زور وشو او تا کلمه د کفر ونه ویل بلکې په خپل هغه موقع باندې ټینګ پاتې شوی اظهار دی وکړه یا د پټه کلمه د اسلام کار کړل هغه ته نو الله تعالی باندې معاف کړي درېمه توجیه دار چې چا د مېلمستیا در نکړله نو دا غیب دی بس بیان دی نکلله بس الله تعالی بالله جر در کی که بیان دی کړل نو اجازت خوشته دی خو عظمت داره چې بس اړو تیر شه دی سپی کی ان تبدو خیرن کتا سو کار کوي سنی کی تفسیر جلالین لیکلی دی خیرن من اعمال البر د نیکی یو عمل کوي او تخفوه او یا تاسو په پټه باندې عمل کوي او تعفو عن سوین او یا معافی کوي د بدینه ساسره څوک بدیو کی دا غی وضاحت نو کی بیان شو تفسیر جلالین لیکلی او تعفو عن سوء عن ظلم او یا معافی وکي د ظلم ناج پتا سو باندې شوه دي فان الله کان عفوا یقینا الله تعالی دې معافی کون کی قدیرن قدرت والا دې الله به دستا بدله واخلی ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله مفتی الله تعالی حالات بیان کل د منافقان د منافقان او د يهوديانو په قواحتونو کې د یو بل سره مشابهت ډیر ده مخکیم دا وضاحت بار بار شوه اوس الله تعالی ذکر کوي حالات او قواعد د يهوديانو ان الذين يكفرون يقيننا کسان چې کفر کوي بالله په الله تعالی باندې او رسوله او په پیغمبرانو باندې او یریدون او اراده لري دی او ايو فرقوا بین الله و رسوله چې جداواله وکي په مین د حکم د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر کې دا ايو فرقوا بین الله و رسوله د تفریق نو مراد د تفریق بالله او د تفریق بالرسول نو مراد تفریق دی بال ایمان بالله و بال ایمان بالرسول تفریق د زوات مراد نه لري دې کې ځان خپو یې کوي اي يفرق بين الله ورسوله هنا مراد دا تفريقا مراد دا فرق په ایمان کې مراد ده فرق دا غي د احکاماتو په منلو کې مراد ده تفريقا په زواتو کې مراد نه ده ځکه چې د الله ذات ځان لدی او د پیغمبرانو ذات زوات هغه جدا جدا دي نو مراد تسره تاسو ما په ترجمه کې خبر اخلاص کړل ويريدون او غاړي دي ويفرقوا بين الله چې جداوالي راولي په منځ حکم د الله تعالی کې او د الله تعالی د پیغمبرانو کې. الله مني او د الله پیغمبر نه مني، یو پیغمبر مني او بل پیغمبر نه مني، یا د الله تعالی د کتاب یو حکم مني او بل نه مني، دا تفریقه ده. اي يفرق بين الله چې فرق راولي په منځ د ایمان بالله کې او رسوله او په ایمان بالرسول کې، نو دغه تی مراد ده. ويقولون اوايدي او نؤمن او بعض ایمان لرو مونږه په بعض باندې و نه کورو وی بعض او کوبر کو مونږه په بعض نور باندې. ويريدون او غاړي دي وایي اتخذو بين ذلك سبيلا چې جوړه کې دي او په منځ دغه کې لار. بين ذلك، ذلك اشاره څه شي ته ده؟ مفسرین لیکلي دي بين ذلك، ذلك اشاره ده په ټول باندې یو شان د کې ایمان لرل او یا په ټول باندې کوبر کول، د دې په منځ کې یو بل واسطه ګوري. هغه واسطه څه شی ده؟ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، دا واسطه به کې ګوري. الان کې د ایمان په ایمان کې واسطې نشته ده، خبر باندې پوه شو. لیکن الله تعالی وی دیو یا خو دوه خبرې دي، یا خو ټول پیغمبران او الله تعالی او د الله تعالی احکامات به منی، نو دا ایمان شو په ټولو باندې، او یا د ټولو نه کوبر کول دي. نو دیو غواړي چې دې په منځ کې په دې ایمان کې واسطې ولټي، واسطه دار چې نؤمن او بعض ونکفر ببعض، او واسطه خوشته دي نه په ایمان کې، واسطې به کې نشته چې دغه کتاب ولټي چې بعض منی او بعض نه منی. اوس الله تعالی پہ ٹاپا لگئی، حکم پہ اللہ تعالی لگئی. اولائی کدغا کسان هم الکافرون حقا، دیو پاخ کافران دی، دیو یقینی کافران دی، حقا یقینی مضبوط بغیر د شک او د شبهه نه، چې وای چې باز منم او باز نه منم، یو شی منم د الله تعالی او بل نه منم، منز د الله حکم منم، روجه د الله تعالی حکم منم، حج منم، حدود او قصاصات نه منم، نو اللہ پی پتور کری دا مکی اغا استاد خبر یاد ساتی. اولائی که هم الکافرون حقا، دغ کسان دیو کافران دی پاخه مضبوط یقینی کافران دی بغیر دا شکنا. و اعتدنا للکافرین، او تیار کرده منگا را کافران دا پر عذاب محین، عذاب شرمون کے. والذین آمنوا باللہ و رسوله، بشارت دی مومنانو تا. والذین آمنوا، کسان چې ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې او رسولیه پیغمبرانو باندې، ولم یفرقوا بین احد، او جداوالی نه دی کړی په منځ د هیچا کې، منهم د دیونه، فرق نه دی کړی په ایمان راوړلو کې، نو دغسې فرق نه دی کړی په احکامو منلو کې، دغه مخکې په مقابله کې دی. اولئک دا کسان سوف یؤتیهم الله، زر دی چې ور بکې الله تعالی دیو ته اجورهم، ثواب د عملون د دیو، اجور اعمالهم، مخکر دی وضاحت دار بار ویلی شو دی. وکان الله غفور الرحیم، و دی اللہ تعالی بخنه کونکی رحم کونکی. یسالک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، فقد سالوا موسی اکبر من ذلک. دی آیت کی اللہ تعالی زجر ذکر کئی کتابیانو تا، او داغی نور قباحتون اللہ تعالی ذکر کئی. یهودو دا اعتراض کاو په نبی علیہ السلام باندې، وی کتا تا دسی کتاب راشی په یو ځل باندې د اسمان نه، لکه څرنګه چې موسی علیہ السلام ته ورکړل شوی، نو موږ به یو منو چې ته د الله تعالی پیغمبرې، او که په یو ځل باندې تا کتاب را نوړ، نو موږ دې نه منو. الله تعالی دا غی جواب ذکر کړي، یو ځل د کې الله تعالی جواب ذکر کړی دی، جواب اجمالی، او رست بیا تفصیلی جواب امراضی. نو دی آیت کی اللہ تعالیٰ کا جواب ذکر کرے، یسالوکا غواڑستانا اہل الکتابی کتاب والا، ان تنزل علیہم چی پیوزے بانی راوڑی تدیوتا کتابا، کتاب بن سمائی دا اسماننا، ان تنزل چی پیوزے بانی راوڑی، دا تی مراد دے اعتراض کو چی پیوزے بانی راوڑا. دغسی اعتراض مشرکان هم کړیو په نبی علیہ السلام باندې، سورې فرقان دو دیرشم آیت کې وراشي، مشرکان هم دا اعتراض کړی. الله تعالی وی فقط سالو موسی، یقینا دیو تپوس کړی او غوښتنه کړې وه دیو د موسی علیہ السلام نه، اکبر من ذلک. مفسرین لیکلي دي یسالوک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، دې په عبارت کې تقدیر دی، فلا تحزن یا فاصبر، دی سوالات وانی خپکی گما، صبر کوا تا پدیبانی پروام مکوا، یا دا دمر لوی خبر مگنه چی ستانه دا تپوسو که وقتن نوکل دا. ولی ذکا فقط سالو موسی اکبر من ذالک دا دال بالجزا دے دا پاک جزا بانی دلالت کی خپکی گا ذکا ما چی یقینا دیو تپوس کڑے و غختنے کڑے وا دا موسی علیہ السلام نا اکبر من ذالک دا دیر لوی خبری دا دینا دالا دومر لوی خبر ندا اگا خبر سوا فقالو ندا خواد تفصیل دا سوال لپار دا فقالو ویلیو دیو ارین اللہ جہرتن وخای منگتا اللہ طلاخ کار پڑا گوان دی سورة البقرہ 55 سمایات کی اگا تفصیل ویلی شو ارین اللہ جہرتن فاخذتم سوائقتو نوونی والدیو لرا سوائقتو تندر دا اسمان نبی تندر راغے وہ راغے واغے وسوزول بظلمہم پوجر ظلم دیو باندی ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاتهم البینہ یواد دیو ندا بلکہ پرتوب سورے سورے راوڑی چی یول گنڈی اغبل سورے کی گی ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاتهم البینات پیغمبر خفا کی گا ما دیو خود سخی عبادتم کڑیو دا اللہ بندہ یو خبر خود دیو ندا کنا ثم اتخذوا العجل و بیا اونی و دیو سخی لرا پا خدای توب باننی من بعد ما جاتهم البینات دو معنی دی مخی شوی ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاتهم البینات و رسدا غنا چراغلی دیو تا اخکار معجزات موسی علیہ السلام اخکار دلائل پا توحید اللہ تعالی باننی فعفونا عن ذالک انو ما فیوک للمنگ دیو تا دا غنا اللہ تعالی تو بیا ما فی کڑی وا ولی دعا توبی ویستلی وا نو دا توبی دا وجینا اللہ تعالی بیا دیو ماف کلل و آتینا موسی سلطان مبین ورکڑی منگا موسی علیہ السلام تا دلیل اخکارا فعفونا عن ذالک سورۃ الاعراف کی وہ تفصیل لاشی ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین دغدے کی اور سردغ آیا تو لکھی ثم عفونا عن ذالک اللہ تعالی معافی وکلا لذکر دی توبہ ویستلا تفصیل کم ذکر دی سورۃ الاعراف یوصل نہ سل اختمایات کی برش القران یفسر بعضه بعضا قران دا یوبل تفسیر کئے وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا ورکڑے منگا موسیٰ علیہ السلام تا دلیل خکارا یو قول دارے چی مراد دینا تورات دے اگر خکارا حجتو دویم قول لنپسرین دارے چی سلطانا مبینا مراد چی دے اللہ تعالی ورکڑے موسیٰ علیہ السلام تا دلیل خکارا چی اگر روعب دے اللہ موسیٰ علیہ السلام پا دسی روعب ورکڑے پیر عونو سر خبریم نشوی کولے یہ ریدہ باتی او کله وچ مناظره وا نو دستونه مستونه کسی قطاری بوم می سر وجن درو عبد وجن بیا ودی پرتوک خرابې ده څخه کېده ودی پرتوک او دغه سی بنی اسرائیل هم د موسی علی سلام نه ډیر یریدل داغي کله چې ته موسی علی سلام دا ویل چې فقتلوا انفسکم اغه ته تیار شو لګوره د سینې ویل چې مړه ستا خبر مونږ مونږ داسې داسې یریدل ته ډیر زیاته وآتینا سلطانا مبینا دویم مانا داری چی دا رو عبد موسیٰ علیہ السلام دی ورفعنا فوقهم الطور اللہ تعالی نور قبائح ذکر کئی دا بنی اسرائیل او دا دی وضاحت سورہ بقرہ دریش پہ اتم آیات کی دا تیر شو ورفعنا فوقهم الطور وچت کا منگا را دیو دا پاس تور غر بمیثاقهم دا فار دا لوز دا غسل دیونا دیر پار چی اللہ تعالی تی لوز واخلی بمیثاقهم تفسیر قرطبی ذکر کړی دی دغه عبارت تو سرولی کین کومه معنا باندې به پوی گئی او هو العمل بما فی التوراتی مخکیم د تویل یو دا او هو العمل بما فی التوراتی الله تعالی فی تور غر پر تکړی د دیره پاره چې دی عمل وکي په تورات باندې وقلنا لهم او ویلو مونږ دی تعالی ته لا ادخل الباب داخل شی دروازې ته سجدن سجده کون کی سورۃ البقره نه 15 تولی کای اته کی وضاحت ویل شوی وقلنا لهم او ویلیو منگا دیو تعالی تعدو بی سبتی دو حدود شرعیونا تیجاوز مکوی فورت دخالی کی دی وضاحت سورة البقرہ 15 پیتا او سورة الاعراف یو سل دریش پیتا کی براشی دو طریقی پیدا بدر کئی دیر واخذنا منهم میساقا غلیزا او آخستیو منگا دیونا اغا وعدا مضبوطا دی وعدین مراد سشیلی ابو حیان نمت الالی جی کرکڑی دی تفسیر بحر المحیط کی وید دین مراد اغا لوز دی سوره آل عمران یو اتیا کی ذکر شوید ثم جاکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن نبیه ولتنصرنه دا دی آخری پیغمبر پبارکی تی اللہ تعالی لوز اغیستے ہو پی آخری پیغمبر را غیغب منی سوره ال عمران یو اتیا کی اغه لفظ دی واخذنا منهم میثاقا غلیظا اغه تو ولی کای بیا به پوی گینا ابو حیان نحو تلالی دغه ذکر کړی الله تعالی تی دغه لفظ غیسته نو دغه کارونه کړی دیو فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها قدی آیات کی اللہ تعالی نور قواہتوں ذکر کی داغی قدی آیات کی اللہ تعالی شفق قواہتوں دی بیان کری دی او دا سبب شو رفارہ دا تحریم دا طیباتو دا دی سرکشیو او دا دی بدو اعمالو پا وجبانی اللہ تعالی پا دیبانی سے سیزونا حرام کلل فبما نقضهم ميثاقهم نو پا سبب دا ما تول دا دیبانی لوزونا خل و کپرهم او پا سبب دا کپر دا دیبانی بی آیات اللہ فیاتون دا اللہ تعالی باننی و قتلهم الانبیاء او پا سبب دا وجر دا دیبانی پیغمبران لرا بغیر حق بغیر دا جرم شرعنا وقولهم او په سبب د وینا د دیو باندې قلوبنا غلف چې زمونږه ازرونه د علم لوخي دي په دې مخ کې وضاحت ویلې شوې ده یا غلف زمونږه ازرونه په پردو کې دي ستا په خبر باندې مونږ نه پویږو بیا ته هم ولي کوي خیر تفسیر سراج المنیر لیکل غلف اوعیه للعلوم یا او فی اکنه اوعیه للعلوم زمونږه ازرونه د علم لوخي دي یا او فی اکنتین تفسیر سراج المنیر وی دمونگا دلونا ففردو کی ریستا پا خبر بانی مونگنفو یگو اللہ تعالیٰ پی رد کی بل طبع اللہ علیہا بلکی مہر و اہل دے اللہ تعالیٰ پا دا غزلون باننی بی کپرہیم پا سبب دا کپر دا دیو باننی فلا یؤمنون الا قلیلا نو ایمان نراوڑی دیو مگر لگ مخی رضی وضاحت ویلے شیو یا خلق کسان ایمان راوڑی نو باز خلق ایمان پا کی راوڑی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غمل گرو یا فلا یؤمنون الا ایمانا قلیلا فبعض انبیاء علیہ السلام بانی ایمان راوڑی او فبعض بانی نر راوڑی اغوزا حتم مختی ویلے شئو یا فلا یؤمنون الا زمانا قلیلا وجہ النہار وکفور آخر پا اول کی دو ورد پا اول کی ایمان راوڑی او بیا پا آخر کی بیا بس ایمان پریگ دی یا فلا یؤمنون الا ایمانا فلا یؤمنون الا قلیلا دا قلت فمانا دا عدم سردے اڑو پدی کی ایمان ہم نشترے اڑو پدیو کی ایمان ہم نشترے دا سلور معنی سرد حوالونا مخکر دے تفصیل او وضاحت پورا ویلے شوید و بی کپرہیم او پا سبب دا کپر دیو باندے دے کی دو قواہتون اللہ تعالی ذکر کردی و بی کپرہیم نا مراد کپر دے پا نبوت دا عیسیٰ علیہ السلام ماندے دے دے کتے مراد دا کپر نا کپر دے پا نبوت دا عیسیٰ علیہ السلام ماندے وقولهم او په سبب د جوړول د دیو باندې علی مریم پر مریم علی السلام باندې بهتان عظیما بدنام لیا مریم علیه السلام باندې بدنام لیا لګولې و هغه بدنام سوا سوره مریم کې براشي و اجتماعات کې قالوا یا مریم لقد جئت شيئا فريا یا مریم لقد جئت شيئا فريا ستا خاون نشته دی وعدہ دینا دیکھڑے سنگستا بچے پیدا کی وہ تب اتکار ہے اغیبانی دابت نامر گولی وقولیہم علی مریم قولیہم مانا میں توقل الاقا کما میچی تبیلی ومخی دا قول دا مادین چو رستو علی راشی نو پا اکثر زینو کی پا قرآن کریم کی بلکہ غالبا دا غصدہ چی دا رازی پا مانا دا دروغ جوڑا ولو سر وقولهم او په سبب د جوړولو په سبب د دروغ جوړولو د دیو باندې علی مریم مریم علی السلام باندې بهتان عظیما بدنام لیا تفسیر قرطبی ذکر کړی دی وای بهتان عظیما سم مراد ده الکذب المفرط الذی يتعجب منه هغه دروغ چې انسان دا غینه حیران شي دی ته ویل کیږي بهتان الکذب المفرط دا حد نا تیر شوی دروغ الذي يتعجب منه اغا چی دا غین انسان تعجب کیا انسان پا غین کی حیران شی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا ذکر کردی نو دا کارون دیو یہودیانو کردی وقولهم او پس سبب دا وینا دا دیو باندی دا دیو وینا سوا انا قتلنا المسیحا چی وجل دی منگا مسیح عیسیٰ زوی دا مریم رسول اللہ چی دا اللہ تعالی پیغمبرو دیدے کی سوال او داغی جواب دیر بہترین سوال لے قوی سوال لے سوال دارے چھے زمون کو پخلو خبرو کی بھی اتزاد دے و کپر ہم پا دے مخ کی آیات کی منگویل چھے دے کپر نو مراد کپر دے دا رسالت دا عیسیٰ علیہ السلام باندے بیاد اللہ کی سنگ وی چھو قولیہم انا قتلنا المسیح رسول اللہ چھے دا رسول دا اللہ دے مخ کی منگویل چھے دا غیر انکار کئی و پا دے پی کافر شوید اس وی چھے عیسیٰ علیہ السلام تے دا اللہ پیغمبر وایا نمک کی خمگل چی کافر شوی دی پیغمبر ہے نمانا وہ سوئی چی رسول اللہ نو تاسو بداغین جواب ذکر کر یو قول نمپسرین دارے چی رسول اللہ دیو دا خبر ذکر کولا پا طریقی دا استحضا بان استحضای پسی کولا رسول حقیقتا نگانا بلکہ رسول اللہ چوتویل دے نو دا پا طریقی دا استحضا سرا او دویم قول دا مبصرین دارے دا رسول اللہ دا صفت دے صفت تا مدح دا اللہ تعالی دا طرفنا او دا دا دیو دا تقبیح دا پارا دا ذکر شوئے دا دیو دا قباحت دا پارا یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام چی آغا موصوب دے پا صفت دا رسالت باندے اللہ صفت کردے دے چی دا دا اللہ تعالی پیغمبر دے او دا دم ربت فلق خلق دے قبیح خلق دے چی دیو دا غین انکار کئی نو دا رسول اللہ دا صفت دا عیسیٰ علیہ السلام دے دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا او دا دیو دا تقبیح دا فار دا ذکر شوئے دا خودر قبیح خلق دی چا عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی دا دما پیغمبر دے او دیو بیام دا غین انکار کئی رسول اللہ و قولیہم او پا سبب دا وینا دا دیو بانی انا قتلنا المسیح چی منگ وجر دے مسیح عیسیٰ دوی دا مریم رسول اللہ چا غد اللہ تعالیٰ پیغمبرو وما قتلوه نئی دے وجل اغیلرا وما صلبوه نئی پانسی کڑے دے اغیلرا وما صلبوه صلیب بے لکی گی دا با یو لرگیو فاغیبانی بے یو سڑے و تاڑک لک چی حرکت بے نشو کولے او بیا بے پنیزبانی ویشت یا بے پغشیبانی ویشت پنیزبانی بے اواها او یا بے پغشیبانی ویشت اغیلتا بے لکی دا پانسی کول ولیکن شب علوم لیکن یو شانتک للے شوے دے آغیت یو تن دا عیسیٰ علیہ السلام سرا ولیکن شب علوم شب علوم یو مانا علماء ذکر کری دا دو تفسیر ندی یو مانا دار چی شب علوم دا دا شب ہن ناقست لے شوے دے پا مانا دا مماثلت سرا دے یو شانتک للے شوے دے مشابہت یعنی دیو مشابہ وجلے دے دا عیسیٰ علیہ السلام ولیکن شب علوم مشابه شوی دی دیو تا یو کس پا شکل دا عیسیٰ علیہ السلام مندی او دیو آغا وجلے دی ولیکن شبیہ لہو یو مانا دا دا دوی مانا مپسرین ذکر کری دا دا دا اشتبار ماخوز دی لیکن اشتبار آغلی دا پا دیو باندی اشتبار چولی شوی دا پا دیو باندی پا بارد عیسیٰ علیہ السلام کی وارد عیسیٰ علیہ السلام کی دا غیر وضاحت مخی ولی شو دا غیر وضاحت داو چھے عیسیٰ علیہ السلام پا یو کوٹا کیو کله چې عیسی علیه السلام باندې راپور تیر کله شو جاسوسی په هغه باندې وکړلی شو او جاسوسی په 100 روپۍ باندې شو مخکې مې ته ویل په 150 روپۍ باندې په عیسی علیه السلام باندې دا جاسوسی کړی او 150 روپۍ په عوض کې نو يهوديان دا غیر کوټې نه چاپیره تاو شول او علماو لیکلي دي 100 زره کسان او د عیسی علیه السلام محاصره وکړه عیسی علیه السلام خپل حواریین ته ویلل وے سوک جنت واڑی چی اللہ تعالیٰ با داغ شکل زما پشاندگی جوڑ کی آغا با جنت تلار شی بیا زما سر با قیامت کی بے جنت کی اللہ تعالیٰ چت سورے کا عیسیٰ علیہ السلام پا غیبانی اسمان تا وخطو اللہ تعالیٰ وخی جاو نو پا دیو آغا مشابی دا عیسیٰ علیہ السلام قتل کا ولیکن شبہ لہم یو مانا سدا لیکن مشابی قلے شو دیو تا یو تن پا شکل دا عیسیٰ علیہ السلام مندی یو مانا دا دویم مانا ولیکن شبہ لہم لیکن اشتباہ کیا چولے شوی دی دیوں اشتباہ کیا چولے شوی دیوں دا مانا دا نو پسرینو لکلی دی کلچی دا یہودیان ورننا و تلکوٹی تا عیسیٰ علیہ السلام موجود نرے عیسیٰ علیہ السلام موجود نرے دیو آغا بلکس چلے آغا قتل کو آغای پانسی کا دی مشتران پا خپل منس کی اختلاف ہو وی چاویل چی دا عیسیٰ علیہ السلام دینو خواوی آغا بلتن بیاس شو نو ایک دا اغبلتنی نو بیا عیسیٰ تشو نو بازی بکی دا خبر اوکل آوے مخ خود عیسیٰ دے او دا باقی بدن خود آغی ندے دا لاس خود آغی پشند کی ندی نو دیو بیا یو ارامی تو بکو ارامی تو بیا داو که چی اغا کم کسی اغا بل کسی جی پانسی که اغای پا دار بانی وخی جاو نو عوام خلق ایری تن پری خودل اغه ته پولیس او فوجان او عیسائی والا اغه ته ودرول و دې ته بخوا ته سوک ناراضه کله چې ډیر وخت تیر شو دا اغه بدن بدل شو بیا خلکو نه پیجان نشه دا سوک دی نو بیا خلکو تویل وی وی نه وی دغه عیسائی دی مونږه پانسی کړه دی نو ولیکن شبه لهم اشتباه واچولې شو لا په دیو باندې اغه خلکم نو خپل منځ کې دیو په شک کې چې دا عیسائی دی او کنه دی نو بیا ته خلک پرې نه خودل چې په خلکو باندې هغه اشتباه راوستله د اشتباه لپاره دغسې کار وکړه ولیکن شبه لهم نو دغه دواړه معنی دا صحیح دي وان الذين اختلفوا یقینا کسان چې اختلاف کړی دی هغې فیه په باره د عیسی علیه السلام کې لفی شک منه نو دی خامخا په شک کې دي د هغې نه د عیسی علیه السلام په باره کې دي اوس هم په شک کې دي ما لهم به من علم نشته دی د پاره په باره د عیسی علیه السلام کې څه علم یقیني الا اتباع ظنی مگر دیو تابیداری کئی دا گمان دا صرف دا دیو گمان دے چا یو خبر اوکلل چا بلا خبر اوکلل وما قتلوه یقینا و نید وجل اغیل را یقینا یقینا سمانا دا یو مانا جی کر کردے ہم پسرین تفسیر سراج المنیر و دا یقینا دا حال واقع شوی دے وما قتلوه متیقینینا او ند دیو وجل عیسی علیہ السلام چی دیو یقین کا ان کی دا غیب قتل باندے متیقینین تفسیر سراج المنیر دا معنا کړی دی دویم قول نو پسرین دار چې دا مفعول مطلق دی او موصوف د دې لپاره حذف دی وما قتلوه یقینا وما قتلوه قتلا یقینا اصل لسره او نه دی وجل اغیل را په قتل یقینی باندې نو سوال هر کله چې وجل ماغه نه دی پانسی کړی ماغه نه دی نو آیا په خپل مرګ باندې مړ شوی دی جواب الله تعالی ذکر کړی بر رفعه الله الیه بلکی پورته خجول دی الله تعالی خپل ځان طرف ته سوره ال عمران 55 آیات هغه دې کې ولي کای غي تفسیر دی اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا سوره ال عمران 55 هغه تفسیر دی نو بیا سوال هر کله چې الله تعالی دا برخې جوړولې دي نو خلک کوئی بر اکسیجن نشته دي نو څنګه خې جوړولې دي نو الله تعالی وکانه الله عزیزن دی الله تعالی زور اور ذات الله زور اور ذات دی اکسیجن مکسیجن ته ضرورت نشته دي نو بیا سوال لذي نبی علیہ السلام ته یو کلم مشرکانو تکلیف ورکنو هغه ولې نه خې جاو اسمان ته حکیمن د الله تعالی په ټولو کارونو کې حکمت دی بس عیسی علیہ السلام برو خجاو نبی علیہ السلام تو تکلیفونه میلاو شو بس الله تعالی بدی کی حکمتونه دی و ان من اهل الكتاب الا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا بدی کی اثبات د عدم موت د عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ژوند دی دا آیات په غیبانی دلیل دی و ان من اهل الكتاب یونشتره سوق د کتاب والاونه اهل کتاب الا ليؤمنن به مگر خامخا ایمان براوڑی پر عیسی علیہ السلام باندې قبل موتی مخکر مرگ دا غنا عیسی علیہ السلام با الله تعالی را کوزید اسمان دا بهی او دا موتی هی ضمیر راجی د عیسی علیہ السلام ته عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی دغسی حسن بصری رحمت الله علیه دغه ذکر کړی په حدیث د بخاری کې راغلی دی الله تعالی به په اخره زمانه کې عیسی علیہ السلام را کوز کی اسمان پیسلی به کئی په انصاف باندې خنزیر به قتل کی جزیه به ختم شي مالونه به دومره ډیر شي چې څوک به زکات نه قبلی او بیا به دجال لاشي دجال به قتل کی څلویښت کاله به عیسی علیہ السلام په ځمکه کې آبادی حکومت به کوي او بیا به وپات شي مسلمانان مومنان به جنازه وکي ابو هريره رضی الله تعالی عنه بیا دا آیات الوسط وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْنِشْتَرِ هِچ یو کتاب والا إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر خامخا ایمان براوڑی پر عیسی علیہ السلام باندې پس د نزول نه قبل موت مخکې مرگ د عیسی علیہ السلام نه ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا او پر رد قیامت باندې با ای عیسی علیہ السلام په دیو باندې گوا ورکونکې شهیدن گوا ورکونکې وای او تفصیل د شهادت اغا سورۃ المائدہ یو سل ولسم آیت کی وراشی وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم اغه شهادت دور کوي سوره المائده یو سل ولسم آیت اغه سره ولي کوي پیدا ودر کوي فهمه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. دی آیاتون کی اللہ تعالی نور قباحتون داغی ذکر کئے دام اسباب دا تحریم دا طیباتو فبظلم من الذين هادوا نو پا سبب دا ظلم دا یہودیانو باننی حرمنا علیہم حرام کردی دی مونگ پا دیو باننی طیبات ان پاکتی دنا وحلت لهم چا حلال کلی شوی و داغی دا پارا دا طیبات نو مراد تشے دے نو گوری دا طیدات لکی خواد دا طیداتم چا ون لکل پا یو زیبانی من پویا نشے دا دیر پار تعید اغا طیبات سشے دے چا اللہ تعالی دا دیو دا ظلم پا وجبانی پا دیو بانی حرام کریو سورة الانعام یو سل شپک سلو اختمایاتو گوری وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. الله تعالى في ذلك حرام كريو سورة الانعام يوصل شفق سلو اختمايات حرمنا عليهم طيبات حرام كريو دي منك ديو بان يغفاك من دار تيدنا وحلت لهم كي حلال كل شيء ودى ديو دا فارا خد ديو دا سر كشي دا وجن في الله تعالى دا حرام كريو وبصدهم عن سبيل الله كثير او بسبب دا من کول د دیو باندې د دین د الله تعالی نه کثیر ډیر خلق لره د الله د لارې نه خلق من کول عن سبيل الله مراد در نه سره توحید د الله تعالی دی عن سبيل الله دین د الله تعالی دی نور سبيل الله نه مراد د اخری پیغمبر او د قران اتباع ده د دین خلق من کوي واخذهم الربا او په سبب د اخیستلو د دیو باندې سود لره وقد نه عنه او حال دار چې دیو منکللی شوی د ریسود نه تورات کې وقد نه عنه تفسیر جلالین او په تورات کې لکه سرنګي چې زمونږ په دین کې سود حرام دی او ناجایز دی په قران کې دا ذکر شوی دی نو دغه سی په تورات کې د سود حرمت بیان شوی او دیو به سود کاو واکلهم اموال الناس بالباطل او په سبب د خړولو د دیو باندې په سبب د خړولو د دیو باندې مالونه د خلکو بالباطل په ناروا طریقو باندې باطل هر غیر شرعی طریقہ مخیر دی تفصیل وضاحت ویلی شوید او تفسیر جلالین یو کلی خبر کرده بس اغبر تویم نور دی وضاحت مخیر ویلی شوید باطل سشید اغوی و اقلیم اموال الناس بالباطلی داخل ملیانو کنا قاضیان صاحبانو طولا وی بالباطلی بر رشا فی الحکم خلق لی پیسلی کولی او پاغیبانی بی رشوتون آغیستل رشوتون بی اغیستل قاضیان صاحبان پیسلا بی کولا نو حق با دا یو و دا بل دا فارا بی پیسلا وکلا پا رشوت باندی دا دا یهود طریقه دغا تفسیر جلالین دا غلی کلی بر رشاب بی الحکم بر رشاب بی الحکم پا پیسلو کی بی رشوتون دا خلکون اغیستل و اعتدنا للکافرین او تیار کرده منگا دا کافران دا فارا من هم ندیونا عذابا علیما عذاب درناک اللہ تعالیٰ دا غیر فر عذاب تیار کرے دے پا دی یہودیانو کی یکم خلق کافران دی منہم کی اشارہ دا چی بازب کی مومنان مسلمانان مشتا دے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا غیر ملگری دیر یہودیان آغا مسلمانان شویوں لیکن الراسخون فی العلم منہم والمومنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دی آیات کی اللہ تعالیٰ بشارت ذکر کی پا خصفاتو دا اہل کتاب باننی نو بدی اہل کتابو کی دو قسم خلق دی یو زائغین دی او دویم راسخین پی العلم دی اللہ تعالیٰ دا غی صفت ذکر کی لیکن الراسخون پی العلم لیکن آو کسان چا غفا خدی پا علم کی راسخون پی العلم سوک دی دا دی پورا تفسیر مخی ولی شو دی پا حوالو بند دی دا کی یو مانا ذکر کری دا امام ابن کثیر رحمت اللہ علی اغوی الراسخون پی العلم الثابتون پی الدینی چاغه د الله تعالی په دین باندې ثابت قدم دي هغه ته مراد دي لیکن الراسخون فی العلم لیکن هغه پاخه خلق په دین د الله تعالی کې په علم کې منهم د دیونه یعنی د یهود او د اهل کتابونه والمؤمنون او مؤمنان یؤمنون بما انزل الیک ایمان لري هغه په کتاب باندې چې نازل شوی دی تا ته قران منی او ما انزل من قبلک هغه کتابونه چې نازل شوی دی مخکې ستانه تورات او انجیل دی هغه منی پو یہودو کی کم خلق آغا پاخری پا علم کی مومنان دی والمقیمین الصلاة والموتون الزکاة والمقیمین الصلاة دا منصوب بالمدح دے او شاباسے و فرین دے مدح کوم ازا دا آغا پابندی کون کو دمانزا والموتون الزکاة او ورکون کی دا زکاة والمومنون باللہ او ایمان لرن کی پا اللہ طلا بننے والیوم الاخر او فورد رسنائی باندے تفسیر سفر قندی لکھ دی والمؤمنون باللہ المقرون بوحدانیت اللہ او اقرار کون کی فوحدانیت او توحید اللہ تعالی بانے والیوم الاخر وبالبعث بعد الموت مراد دینا بعث بعد الموت مراد دے داغی اقرارم کی ایمان لری فاغی باندے اولائک دا کسان سنوتی ہم اجرن عظیما خم خاور بکمونگ دیوتا اجرن عظیما ثواب لوی نو که یهودیان دی اغوی ایمان را وړی دی اغی تم اللہ تعالی اجر او ثواب ورکی او ډیر اجر او ثواب ته اللہ تعالی ورکی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی و اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب تاسو مخ کی ویل یسألوک اہل الکتاب یو سل دری پندوس کچھ کم سوال ذکر شویو یہودیانو پا نبی علیہ السلام بانے اعتراض کرے او دا مکی مشرکانو چی تا با منگا علا اومنو چی دا کتاب تا تا پا یو زیبانی راشی نو تا استمال چی یو اجمالی جواب دے نو آغا مخ کی بیان شو اللہ تعالی وی دا خو شیطان خارختی خلق دے دیو دا موسیٰ علیہ السلام نم دیری پختنی کرے یو گختنی تا پی خفا کیے گا ما یو جواب خودی کر شو تا دیو پا خارختیانو کی دلو بانی یواز خستان دا تا پوسونا نکی دای خود موسیٰ علیہ السلام نم دا غسی کریو آغایم خلی در آوستے ہو وز دی آیات کی اللہ تعالیٰ تحقیقی جواب کئی دا گئی حاصل دا جواب دا دے دا دی آیات کو مطلب با نظام پویا کئی دا با سرولی کئی خوا دا آیات متعلق دے دا یو سل دری پندوس آیات یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السمائی پا یو زل بانی کتاب بلی نراولی تا کپا یو زل تا کتاب راول دا موسیٰ علیہ السلام پشاند کی من بے اومن اللہ تعالیٰ جواب ذکر کئی حاصل دا جواب دا دے پا یو ذل بانی کتاب راولل دا پیغمبری دا پارا دا نبوت دا پارا شرط ندی ولی دا دولس پیغمبران اللہ تعالی ذکر کری دی دا حق پیغمبران دی چی دا دی دا پیغمبری اقرار یہودیانم کاو او دی دولس پیغمبرانو تا پا یو ذل بانی کتاب ندی ورکلل شوی و تاسو چی دا نبی علیہ السلام پا بارکی دا خبر کوئی نو دا پا زد و پا عناد بانی بنا دا بس بلا خبر کی نشتا دی حاصل دا جواب سرے د پیغمبر د پارا د پیغمبر د نبوت د پارا په یو ځل باندې کتاب راوړل شرط نه دی دا دولس پیغمبران دی دا تاسو منئ او دیو ته په یو ځای باندې کتابونه نه دی ورکړل شوی نو تاسو چې په نبی علیہ السلام باندې دا اعتراض کوئ نو دا صرف په زده او په عناد باندې بنا دی بس بل خبر نشته دی اوس ترجمه ته وکړي دی بس بیخی آسان سبق دی انا اوحینا الیک یقینا وحی کړی د مونږ تا کما اوحینا الی نوح لکه سرنګی چې وحی کړی و مونږه نوح علیہ السلام ته د پاره د رد شرک تاسو وایئ چې پاره د رد شرک د ترجمه ګرانه ولی کېته نو زه ګرانه ځکه کوم چې جواب دی سوال دا دی چې الله تعالی تشبیه ورکړی دا د وحی د نبی علیہ السلام د نوح علیہ السلام سره نو اولنی پیغمبر خو آدم علیہ السلام و نو داسې ویل پکارو یقینا وحی کړی د مونږه تا ته لکه څرنګه چې وحی کړی و مونږه آدم علیہ السلام ته اولنی پیغمبر خوغو کنه نو تاسو جواب دا ذکر کړئ صحیح ده اولنی وحی آدم علیہ السلام ته شوی ده هغه اولنی پیغمبر دی او د نوح علیہ السلام سره تشبیه ورکړی ده ځکه دی دی کی مراد د وحی نه هغه وحی ده چې پاغي کی د الله تعالی توحید او رد شرکی او د آدم علیہ السلام په وخت کې شرک وونه چې دا غیر رد وشي او د نوح علیہ السلام په زمانه کې شرک شروع شوی ودن ولا سواعا ويعوق و و نصر اغا بوتانو تصویرانو ناول چره دا شروع شو شرک شروع شو نو اغا وحی مراد دا جی پاغی که رد شرکی او رد شرک چی شروع شوه ده نو دا دنوح علیہ السلام دا زمانی نو شروع شوه ده نو دا غا اعتراض نرازی تفسیر سراج المنیر دا سی اشارات اخوادی خواهی تا اشتل کری دی جواب تا نو اغا عبارتولی که پیدا با دیر زیادت در کئی کما اوحینا الی نوح لانه اول نذیر علی الشرک زکه اول نذیر یره ورکون کې په شرک باندې غنوه علی السلام لانه اول نذیر علی الشرک تفسیر سراج المنیر غ ذکر کړی دی ان اوحینا الیک یقینا وحی کړی د مونږ تا ته کما وحینا الی نوح لک سرنګ چې وحی کړی و مونږ غنوه علی السلام ته رفار د رد شرک دغه ټکی منی ته وای و نبیین او نور پیغمبرانو ته من بعد ورسته د نوح علی السلام نه و اوحینا الی ابراهیم او وحی کړی و مونږه ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته عیسی علیه السلام ته یعقوب علیه السلام ته ول اسبات او اولاد دغی ته عیسی علیہ السلام تا، ایوب علیہ السلام تا، یونس علیہ السلام تا، هارون علیہ السلام تا، سلیمان علیہ السلام تا، د ټول پیغمبران ته وحی شوی په یو دغه کتاب نه ورکړل شوی. وآتینا داوود زبور، او ورکړې مونږه داوود علیہ السلام ته زبور. وآتینا داوود زبور، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی داوود علیہ السلام د کتاب د زبور یو نیم سل سورتونو پای کې، او پاغی کی ذکر د حلال او د حرام او نور احکامات پاغی کی نو ټول فضائل پاغی کی، ټول وعظونه او ټول تقریرونه پاغی کی، نصیحتونه پاغی کی، یو نیم سل سورتونه امام قرطبی ذکر کړی دی. دې کې بیا سوال لادی و آتینا داوود زبور، دې سره دا ذکر شو چې مونږ داوود علیہ السلام ته زبور ورکړیو، نو دسی به ویل شوی چې و عیسی انجیل، عیسی علیہ السلام ته انجیل ورکړی شوی، نو داود علیہ السلام سره د زبور تخصیص ولې وشو؟ نو تاسو دا غینه جواب ذکر کړئ. دی کې دا ځکه ذکر شوی دی چې دا داود علیہ السلام بادشاه هم، نو اشاره ده دې ته چې بادشاہی دومره کمال شی نه دی بلکې کمالی شی او د فضیلت شی هغه د الله تعالی کتاب دی. بادشاہی خو مشرف هم بادشاہ و، د دنیا بادشاہی خو څه شی نه دی د الله تعالی په نیز باندې، بلکہ اصل مشری دا تب میلاو شوی بس بانی دا پذیلت دا اللہ تعالی دا کتاب پوج باندی دی تب کی اشارہ دا وآتینا داود زبورا، او ورکڑے منگا داود علیہ السلام تا زبورا، وآتینا داود زبورا و رسولا. دی آیت کی اللہ تعالی نور پیغمبران ذکر کئی اجمالا، او دا غیر دو قسمون ذکر کئی، یو آغا پیغمبران دی چی اللہ تعالی دا غیر ذکر کرے دی پا قرآن کریم کی، او دویم آغا دی چی دا غیر ذکر نہ دے کرے. ورسولا واوحینا الى رسول اصل لسلے، او وحی کڑیو منگا نورو ډیرو پیغمبرانو تا، قد قصصناهم علیکا چی بیان کردی منگا داغی پتابانی من قبل و مخیر دینا، داغی بیان شوی دی سورة الاعراب کی، سورة یہود کی، سورة شعراء کی، سورة الانبیاء کی، سورة الانعام کی، سورة مریم کی، داغ سورتون کی داغ پیغمبرانو ذکر شوی مخی تستماویلیو چی پا قرآن کی رسو پیغمبران ذکر شوئے، او اول پیغمبر کمو سورت البقرہ کی داغی وضاحت ذکر شوئے. قد قصصناهم چی بیان کردے منگا بتاوانی من قول مخیر دینا ورسولا، او نور دیر پیغمبران دی لم نقصصهم علیکا چی بیان ندے کردے داغی مبتاوانی، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، او خبری کردی اللہ تعالی دا موسیٰ علیہ السلام سرا تکلیما خبری کول. نو دی کی دا خبر ولی ذکر شولا چې موسی علیہ السلام سره الله تعالی خبرې کړې وي، د دې کې یو دقیق نقطې ته اشاره ده په سرین وي، په دې کې اشاره ده دې ته لکه سرنګي چې الله تعالی د موسی علیہ السلام سره خبرې کړې وي، خو په دې خبرو په وجه باندې په نور پیغمبرانو باندې اعتراض نشي راتللی چې الله د موسی علیہ السلام سره خبرې کړې وي او د بل چا سره نه وي کړې. نو دغسې دې پیغمبر علیہ السلام ته په یو ځای باندې کتاب ورنکړل شو، نو دام د اعتراض څټکې نه دی، لکه څرنګه چې موسی علیہ السلام سره الله خبرې کړې وي، نو دې باندې څوک دلیل نشي نیولای چې په بل پیغمبر باندې خلک اعتراض وکړي. نو دې پیغمبر ته په یو ځای باندې کتاب نه دی ورکړل شوی، نو دا هم سره اعتراض څټکې خو نه دی لکه موسی علیہ السلام سره چې الله خبرې کړې وي. نو دا څه خبره ده؟ یا چې موسی علیہ السلام ته الله تعالی کتاب په یو ځای باندې ورکړی او نبی علیہ السلام ته ورنکړ، نو دا سره باطل لپاره دلیل نه دی. وکلم الله موسی تکلیما، او خبرې کړې وي الله تعالی د موسی علیہ السلام سره تکلیما خبرې کول. رسولا مبشرین او منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجۃ بعد الرسل. دی آیات کې الله تعالی دو خبرې ذکر کړې، یو عظمت شان او ډیوټي د پیغمبرانو، وظیفه د پیغمبرانو ذکر کړي، او دویم حکمت د ارسال الرسول الله تعالی ذکر کړي. الله دا دومره پیغمبران ولې را لېږل، دا غي وجه الله تعالی ذکر کوي. او رسولن ارسلنا رسولن، دې په عبارت کې تقدیر دی، لېګري دې مونږه دغه پیغمبران مبشرین ازیر اور کون کی، او منذرین اور اور کون کی، مبشرین منن کوتا، منذرین ير اور کون کی نه منن کوتا. الله دا پیغمبران ولې را لېګل دي؟ لئلا يكون للناس ذره فارچی نوی د خلکو لپاره علی الله ف الله تعالی باندې حجت سبانا او عذر. بعد الرسل ورستو در علی گلو د پیغمبرانونه، ورستو در علی گلو د پیغمبرانونه. امام بخاری او روایت ذکر کړی دی، وای الله تعالی په خپل ځان دغه حاصل داره، الله تعالی په خپل ځان باندې چا عذر او بانه نه پریږدي، ځکه الله تعالی ته یسوک عذر او بانه وکي الله بیا قبلی، نو الله عذر پرې نه خوده، الله تعالی پیغمبران نه ولېګل. او هغه بیان وکړه الله تعالی خپل کتابونه راولېګل دیره پار چې قیامت کې بیا څوک بانه ونه کی لولا ارسلتا الینا رسولا ولید پیغمبر نور علی گله چې مونږ بلاغي خبره منلې وې نو الله قزان باندې چا عذر نه پریږي لئلا یکون للناس دیر پار چې نوی د خلکو لپاره علی الله فالله تعالی باندې حجت په معنا د بانی او د عذر سره بعد الرسول بعد ارسال الرسول ورستو در علی گلو د پیغمبرانو نه ورستو در علی گلو د پیغمبرانو وکان الله عزیزا ودی الله تعالی ذو الاور ذات حکیم حکمت والدین لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمی مخ کی اللہ تعالی اعتراض ذکر کدہ اہل کتاب تو قرآن مانے و نبی علیہ السلام مانے اس دا اللہ و دا اللہ تعالی دا ملائک شہادت ذکر کیا یہودیان خنجران پریک دا اللہ تعالی و عز شہادت کم و ملائکم شہادت کی چت دا اللہ تعالی پیغمبری او تعالی دا کتاب در کڑے دا کہ یہودیان نمنی ندی منی کن اللہ و عز شہادت کم دا خبری او زمان ملائکم ددی شہادت کئی لیکن اللہ یشہد ولیکن اللہ تعالی بیان کئی اللہ تعالی گواہی کئی تفسیر جلالین نکری دی یشہدو پا مانا دی یبینو نبوتا کا اللہ تعالی بیان کئی استاد پیغمبر ای او اللہ تعالی بیان کئی دی کتاب لیکن اللہ یشہد ولیکن اللہ تعالی گواہی ورکئی بما انزل الیکا پا کتاب بانے چی نازل کرے دیتا تا انزلہ بعلمہ نازل کرے دے اللہ تعالیٰ دا کتاب لرا پخل علم سرا انزلہ بعلمہ اللہ تعالیٰ پخل علم سرا دا کتاب نازل کرے دے پا خیستہ ترتیب بانے پا فصاحت و پا بلاغت بانے دو امانہ انزلہ بعلمہ اللہ تعالیٰ نازل کرے دے دا پخل علم بانے چتا مستحق وی دا دی کتاب چتا حق دار وی دا دی کتاب تارے دا کتاب در کرے دے اللہ پا دی بانے پوی دا چتا دا دی کتاب حق داری جو درے مانا ذکر کرے دا تفسیر جلالین اغبل طرف تلے دا اغوی انزلہ بی علمہ اغوی او فیہ علمہ نازل کرے دے اللہ تعالیٰ پا دی کتاب کی خفل علم قرآن کی دے اللہ تعالیٰ علم دے بس دا دا اللہ تعالیٰ علم دے قرآن دا اللہ تعالیٰ سرے او فیہ علمہ تفسیر جلالین دا غمانا کرے دا والملائکت شدون او دا اللہ تعالیٰ ملائکم گوائی کا استاف پیغمبرائی باندے او بدی کتاب باندے ملائکو لی گوائی کیا ذکر ملائک خدا اللہ دا گواہی خلاف نشی کولے لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون یو وجدا دا دوی موجہ ہم پسرین ذکر کردی دا ملائک ذکر خلاف نشی کولے چی دا ټول ملائک دا جبریل علیہ السلام تابع دی او دا وحی خو جبریل علیہ السلام راوڑی دا نو جبریل علیہ السلام آغا خو گواہی کئی ذکر دا وحی آغا راوڑی دا او دا نور ملائک ټول دا آغا تابع دی والملائکۃ یشهدون دریم وجه شولا دریم وجه دار چې والملائکۃ یشهدون الله تعالی د دې پیغمبر د مرستې لپاره په جنگی بدر کې غزوه احزاب کې او په نورو موقعو باندې الله تعالی ملائک را لېږل دي د دې د مرستې لپاره نو ملائک په دې باندې پوهیږي چې دا د الله پیغمبر دی ځکه موږ د مرستې لپاره را لېږي دا درې وجوهات شول ملائک ولې گواہی کوي یو خدا چې هغه د الله د گواہی خلاف نشي کولای لا یعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون دویم دار چې دا وحی جبرئیل علی السلام راوړی دا او جبرئیل علی السلام د ټولو ملائکو مشر دی نو هغه چې سوی خو ماموران هغه شاند کی کنه او دریم وجدار چې جبرئیل علی السلام او دغه نور ملائک الله د دې پیغمبر د امداد لپاره په جنگونو کې را لېګلی دي نو څنګه هغه خلاف وکی بیا هغه په دې باندې پوهیږي چې دا پیغمبر حق دی ځکه موږ الله د دې امداد لپاره را لېږي وکفا بالله شهید او فرض الله تعالی بالفرض و تقدیر کا ملائکم گواہی ہونے کی نو صرف دا اللہ تعالی گواہی پورا دا وکفا بالله شهید او فرض الله تعالی گواہی اور کہ ان کے استاپ پیغمبرائی باندے ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کیا زجر اللہ تعالی ذکر کے بیجین خلق تا ان الذين كفروا يقيننا كسان جي كفر کړي دي وسدوا عن سبيل الله يوم نكاي خلق دلار د الله تعالی نه قد ضلوا ضلالا بعيدا يقينن دي گمراه شول په گمراهي لري سره د حق نه ان الذين كفروا دي آیات کې الله تعالی د زجر نو ورسته الله تعالی تخويف ذکر کړي مخکې زجر او تخويف ان الذين كفروا يقيننا كسان جي كفر کړي دي وظلموا ظلم کړي دي لم يكن الله ليغفر لهم ندے اللہ تعالی لم یکن اللہ مریدا لیغفر لہم نه دی الله تعالی اراده کوونکې چې بخنو کې دیوتا ولا لیهدیهم طریقا او نبا وخی الله تعالی دیوتا برابر الان الا طریق جهنم مگر خی وتا لار د جهنم خالدین فی همیشه وی پاغي کیا بدن همیشه زدیان او عنادیان او کافران ته الله تعالی د هدایت لار نه خی ها الله تعالی غی ته لار د جهنم خی جهنم ته وزي خالدین فیها ابدا همیشه وی پاغي کی همیشه وکانه ذالک علی الله یسیر او دیدا کار پر الله تعالی بنی آسان چې جهنم ته الله تعالی داخل کی نو دا کار پر الله تعالی بنی آسان دی یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فامنوا خیرا لکم مکی اللہ تعالی جواب ذکر کا دو شبہ دا یہودیان اس اللہ تعالی ذکر کئی دعوت عامہ راشی دا پیغمبر امنی دا دا اللہ تعالی پیغمبر دے دا قرآن امنی ایمان روڑی کدی بان یا ایها الناس اٹول خلق قد جاءکم الرسول یقینا راغلی دے تاست پیغمبر مر بالحق دا پارا دا بیان اول دا حق بالحق دا بعد ملابسد دا پارا دا بالحق امراد قرآن کریم دے راغل دیتا ستا بالحق پا قرآن سرامی ربکم دا طرف رب ستا سنا او اگا قرآن مشتمل دے پا حق باندے متلبس دے پا حق باندے تفسیر سمرقندی مانا کری دا اگاوی بی بیان الحق دا بیان اول دا حق دا پارا اللہ تعالی را لے گلے دے درہم مانا تفسیر سمرقندی وی بالحق بشهادتی اللہ الہ الا اللہ اغا خپلم دا دی خبری گوائی که یو تاسم دغی ترابلی بشهادتی اللہ الہ الا اللہ تفسیر سمرقندی دا ذکر کردی فا آمنون ایمان را ولی خیر لکم نو دغا ایمان لیکنی ایمان خیر لکم دیر پارا چی دغا ایمان وغوری دیر پارا چی دغا پیدا من دیستاس دا پارا یکنی ایمان خیر لکم دغ ایمان بغور ایستاز دفارا و ان تکفرو او ککوپرو کتاسو یعنی ایمان امرانور دیدک پا عبارت کی تقدیر دے فلا یزرروه کپرکم نو اللہ تعالی تضرر نشی رسول ایستاسو کفر فلا یزرروه کپرکم کتاسو ایمان رانور او دی پیغمبر مخالفت مکا نو اللہ تس نقصان نشی رسولی ولی فا ان للہ دا علت دیر فاردہ اغا پٹی یزار فاردہ علت دے دلیل دا غیر فاردہ فإن لله يقينا خاص الله تعالى په اختیار کې لري او ساج فسمانونه کې لري او الارض په ځمای کې لري وكان الله عليما ودي الله تعالى په یو پهر ثواني حکیما حکمتون والده يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم قربت رما قبل سردار مخکی آیت کې الله تعالى خطاب عام بیان کړ وس اللہ تعالیٰ ذکر کئی تخصیص بعد التعمیم وس اہل کتاب تا اللہ تعالیٰ دعوت ورکئی پا دین کی غلو مکوئی افراط و تفرید زیادہ و کمیدہ مکوئی لا تغلو فی دینکم مخ کی تاستماویل یو غلو دا پا نقصان بننے او دویم غلو دا پا کمی بننے دیزے کی دا قمانا مراد دا دا غلو نا مراد افراط و تفرید تی مراد دے تفسیر سمرقندی مانا کری دا غر تکوم یا اہل الكتاب اے کتاب ولو لا تغلو فی دینکم لا تغلو فی دینکم یو مانا کری دا تفسیر سمرقندی لا تکذبو فی دینکم دروغ مو جوڑوئی دا خپل ځان نه په دین ساسو کی دا خپل ځان نه په دین کی دروغ مو جوڑوئی لا تکذبو فی دینکم دروغ مو جوڑوئی دا ځان نه دوی معنی کړی دا لا تفرطو فی دینکم افراط او تفریط مکوئی په خپل دین کې تجاوز کول د حدود شرعیونه یا په زیادت باندې او یا په کمی باندې افراط او تفریط تی مراد دی نو معنا به اوس څه وکړي اسانه معنا شوله چې دغه دواړه خبرې پکې راشي یا اهل الکتاب کتاب ولو لا تغلو فی دینکم تجاوز مکوئی د حدود شرعیونه پا دین ساسو کی پا زیادی کولو سر آیا پا کمی کولو سر نا افراط و تفریط اغدوان مانی راغ لدی دا حدود شرعیو نتی جاوز مکوی پا دین خپل کی پا زیادی کولو سر آیا پا کمی کولو سر دا کار مکوی ولا تقول علی اللہ او موائی دا اللہ تعالی فبارکی الا الحق ما سیوا دا حقنا دا حق خبری نا سیوا بل خبر دا اللہ فبارکی موائی وساق حق خبر سر انما المسيح عيسى ابن مريم يقينا مسيح عيسى زوی د مریم دی رسول الله د الله تعالی پیغمبر دی او کلمته او دا کلمه د الله تعالی دا عيسى عليه السلام سره د الله تعالی کلمه دا عيسى عليه السلام ته کلمه ویل کی یو معنا علماء ذکر کړی د کلمین مراد الله تعالی دا پیدا کړی دی په کلمې د کون سره ذکر د کلمه ویل کی بغیر د نطفه د مور او د پلار نه حسن بصری او امام قتاده دغه معنی کړی دی و کلمته عیسا علیہ السلام د الله تعالی کلمه ده یعنی په کلمې د کون باندې الله تعالی پیدا کړی دی بغیر د نطفه د پلار او د مور نه الله تعالی پیدا کړی دی حسن بصری او امام قتاده دغه معنی کړی دی دوی معنی ذکر کړی د علما د کلمې نو مراد هغه بشارت دی چې مریم علیه السلام ته په واسطه د جبرئیل علیه السلام سره غشوي و کلمته دا د الله تعالی کلمه ده د الله د طرف نه بشارت او مریم علیه السلام ته او دغه وضاحت درازي سوره مریم ولسم آیات کې باغ راشي هغه ځکه چې هغه وضاحت راځي بیا جبرئیل علیه السلام په هغه باندې زیر کړو چې الله تعالی وتا ته بچی درکې و کلمته القاها چرا سوال یو دغه کلمی لرا الى مریم مریم علیہ السلام تا و روح منه او دا سا والده دا اللہ تعالی دا طرفنا و روح منه دا عیسی علیہ السلام سا والده روح والده منه دا اللہ تعالی دا طرفنا تفسیر سراج المنیر او تفسیر جلالین دا اسر اولی کیا پیدا بدر کئی خامخا زا روح منه دا خاون دا روح دے دا اللہ تعالی دا طرفنا روح والدی دا اللہ تعالی دا طرفنا دا روح دا اللہ دا طرفنا صادر شوی دے یو ٹکے بل مولی کئی دا من دا تبعیز دا پارا ندے بلکی دا من دا ابتدا دا پارا دے دا ابتدا دا پارا دے دا روح صادر شوی دے دا اللہ تعالی دا طرفنا من ہو دا اللہ دا طرفنا دا معنی بنکوئی چی من ہو دا بعد دے دا اللہ تعالی دا طرفنا نو بیا خو تبعیز خود دلالت کی پا جزئیت باننے نو بیا دا خلق و خبر ثابتی ابو حیان نحمت اللہ علی او علامہ آلوسی رحمت اللہ علی دا یو نصرانی ڈاکٹر دا حارون الرشید بادشاہ پا مخ کی دا اہل سنت والجماعات یو عالم علی ابن حسین الواقدی دا غصر مناظرہ وقتلا دا حارون الرشید بادشاہ پا مخ کی یو نصرانی ڈاکٹر کلش ڈاکٹران دا اللہ تعالیٰ پا دین مانی نپوئی گی بیا اکثر دا گمراہ کی گی بیدین کی گی اگو سر مناظرہ اکلوے اگو ڈاکٹر ویل اگو عیسائی ڈاکٹر وی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ جز دے وی دا اللہ تعالیٰ ولد دے دا اللہ نا پیدا دے اگو تو کم زی کی ذکر شوی وی استاسو پا قرآن کی دا ذکر شوی زبی اتدارو خیم علی ابن حسین الواقدی اگو عالم طویل په کوم ځای کې په قران کې ذکر شوی دی چې عیسی علی السلام د الله تعالی جز دی د آیات ته وای او روح منه دا روح دی منه دا الله تعالی نه باز دی جز دی د الله تعالی نه په دا دراز کې په جزئیت باندې هغه ته منه چې کوم ځای کې راځي بس هغه دا معنی به چې دا جز دی هغه ته روح منه معنی دار چې ذا روح منه دا د روح والده د ساخاوند دی او دا روح په کې الله تعالی چولې دی دا معنی ده او یک ته خپل خبر باندې ټینګي هغه ته لاو ته ټینګي ما په دغه خبره نو هغه ته ویل هغه خدای چې خپل خاوم ته خبره کړې و وک ټینګه دې کله نو ټینګه ونه کی او که ټینګه دې نکړه نو ټینګه وکی هغه ته معلوم ده کنه هغه سړی اشر کړې دغه بوسې دا کول د بوساړې جوړولې د بوسونه نو د دیوال نه اخوا د بوساړې جوړې د کور نه پچنی طرف ته کوسي طرف ته دا سړی چې دیوال تر اخکاره شو دا خزه دی پښتنه کې چې سړی ډیر دی کنه بار کې لګ دی دا سړی وته وای چې خلک را ډیر شوی دی دا کوم شوروا د انګولې چې په خینو کې ټینګه دی کړل نو ټینګه به نه کې وته لکه بیا پورا نشي غیله او که ټینګه دی نه کړل نو بیا ټینګه کې لکه بیا وته پورا شي نو د نصرانی ډاکټر وته دے علی ابن حسین الواقدی دے نصرانی ڈاکٹر طویل ایک بار اختلا خبر با نٹنگی نٹنگ بیا نکی بیا بیا ٹنگ نکی اگوی ناز پی ٹنگی ما وی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالی جز دے نعوذ باللہ من ذالکا اگو طویل راش قرآن کریم گورا سورة الجاسیہ کی دیر لسم آیات کی اگورا وسخر لکم ما پی سماوات و ما پی الارد جمیعا منہو وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض الله تعالی تاسو لازمک او اسمان دا ټول هر څه تابع کړی دی جميعا منه دا ټول ستاپ معنا باندې منه دا ټول د الله جز دی اوس دغه په اړه کې سویته کوئی کته وی چې منه دا دلالت په جزئیت باندې کوي نو بیا خو الله وی چې جميعا منه نو الته کې دا منه خو الته کې راغلی دی اوس دغه سر تاسو چل کې بس هغه نصرانی بادشاہ چې هغه نصرانی ډاکټر چې پړ شو په مناظره کې هارون رشید بادشاہ هغه عالم ته ډېر لوی انعام یې هغې ته ورکو په ملا باندې وټپه نو قرآن زده کوي په صحیح طریقې باندې هسې نه چې بیا ته څوک وایي چې من هو راغلی ده نو من هو دی خو دا هغه دی نو اوحا ربک الی النحل هغه دی من هو مانا ذا روح من هو دا خاوند روح دی یعنی سا والد دی او من هو دا سا پکې د الله د طرف نه اچولی شوی ده دا من د ابتدا د پاره دی من د تبعیض او د جزئیت د پاره نه دی چې دغه تاسو وایي او که تاسو وایي چې دی نو بیا هغه دی کې سمانه ده انما المسیح یقینا مسیح عیسی زوی د مریم رسول الله دا د الله تعالی پیغمبر دی او کلمتو کلمه ده د الله تعالی د طرف نه د الله کلمه ده ځکه په کلمې د کل معنی پیدا شوی دی القاها الی مریم او دغه کلمه یا مراتب اشارت دی اچولې او رسولې او دغه کلمه مریم علیه السلام ته وروح منه او دا سا والد منه د الله تعالی د طرف نه سا پکې الله چولې دی فآمنو نو ایمان راوړی بالله په الله تعالی باندې او رسولې پیغمبرانو باندې ولا تقولوا او موای ثلاثه چې علی حدری دی عیسایانو کې بعض عیسایان داسې وو اغیب علی حدری دی یو الله تعالی دی یو عیسی علیہ السلام دی او یو مریم علیہ السلام دی وی دا دری علی حدی اللہ تعالی دی سیو تموی ندیو عقیدر تسلیس و چی علی حدری دی انتہو من شید دریو علی حونا خیرل لکم دا وی غرستا و سدفارا انم اللہ و الہ واحد یقینا حق دار دا بندگی خو اللہ تعالی دی یو سبحانہو اللہ تعالی پی رد کئی پسلور پینزو طریقو بانگی پسلور کلماتو د توحید باندې الله تعالی په غیب باندې رد کړي اوله کلمه انم الله یقینا حقدار د بندګۍ الله تعالی د یک ذات سبحانه پاک دی الله تعالی ایکون له ولد د دین پاک دی چې ویلي دا غره فرض وي د الله ولد نشته د دین پاک دی دریم له ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص د الله تعالی په اختیار کې دی او ځینو په اسمانونو کې لري په ځمکه کې لري وکفا بالله وکیل او پر د الله تعالی د موارد د ټولو کارونو وکفا بالله وکیلا نو عیسی علیہ السلام خو د ټولو کارونو ذمہ وار هم نه دی او د عیسی علیہ السلام سره د ځمکې او د اسمان اختیارات هم نشته دی نو هغه الہ نشي کېدل لیستنکف المسیح ان یکون عبدا لله وللملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم الیه جميعا دی آیت کې الله تعالی بل رد ذکر کوي په نصاره باندې لیستنکف المسیح علامہ آلوسی او صاحب اللباب دا ذکر کړی دی وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوم وفد د نجران راغلی نو هغه دا خبر او کړله نبی علیہ السلام ته وای مونږ ته نه منو به ولی وای ځکه ته خو د عیسی علیہ السلام بدی بیانې ته خو عیسی علیہ السلام ته کنځلې کې نبی علیہ السلام ته وی عیسی علیہ السلام ته خو ما بدرد نه دی ویلی کله ته ما بدرد ویلی وی ته عیسی علیہ السلام ته وی چې دا عبد الله دی دا د الله تعالی بنده دی دا آیتونه د هغې په باره کې نازل شول رزیلانو عیسی علیہ السلام خو ځان په خپل هم ځان ته بنده وی نو چا ته بنده ویل دا خو د هغې ته کنځلې نه دي دا خو د هغې عیب بیانول نه دي بلکې دا خو د هغه صفت دی په بنده کې عبدیت دا خو بهترین صفت دی پیغمبر دپاره سبحان الذی اسرا بعبده الله تعالی بو ته خپل بنده لره نو دا عبدیت چې دی دا د پیغمبر بهترین صفت دی نو دا آیاتونه د هغې په باره کې نازل شوله لیستنکف المسیح هیڅ چرې بد نه ګڼي عیسی علیه السلام ان یکون عبدا لله چې وی دی هغه بنده د الله تعالی دا خو عیسی علیه السلام بد نه ګڼي چې هغه ته څوک وایي چې دا د الله بنده دی وللملائکۃ المقربون او نه ملائک نږدې الله تعالی ته الله ته چې هغه نږدې ملائک دي نو هغه هم دا بده نه ګڼي چې ته ورته وایې چې دا بندګي کوونکي د الله تعالی دا د الله بندګان دي نو دا خو هغه هم بده نه ګڼي ومن یستنکف عن عبادته او چا چې کرکه او نفرت وکړه د بندګي د الله تعالی یا من یستنکف چا چې ځان اوچت وګاڼه د عبادت د الله تعالی نه بندګي د الله تعالی نه میستن کیب چاچ بد او گنل چاچ کرک او کلا نفرت او کو د بندگی د الله تعالی نو استکبیر او زانه لی او گانا پس یحشرهم الیه جميعا نظر دی چ جو بک الله تعالی غل را الیه خپل زان تا جميعا ټول په یو دیوان دی قیامت کی الله تعالی بیا یو جیکي فاما الذين امنوا وسدا تفصیل ذکر کی دا غیر پارا دو قسم خلق دی مؤمنان تو الله تعالی خبد لور کی او بدان تو الله تعالی بد بد لور کی فاما الذين امنوا ناقصان جي مان راول له عمل صالحات عملون اکڑی دینی پدری کر فی امر بانی فیو فیه مجورهم نو پرب ور کی غیتا ثوابنا دا اعمال دا غی دا تفصیل دا جزا و دا سزا دے و یزیدهم من فضله و زیاتی ور کی اللہ تعالی غی ترخفل مہربانینا و اما الذين استنكفوا اس دا غدویم قسم دے او اغا کسان چی غی بد گنلی دا بندگی دا اللہ تعالی ابن کثیر ذکر کڑی دی امتنعوا عن طاعت اللہ استنكفوا سمانا دا امتنعوا عن طاعت اللہ او اغا چاچی بد گنلی دا بندگی دا اللہ تعالی واستکبروا و زان لوی گنلی دے فیعذبهم عذابا الیما و عذاب ور کی اللہ تعالی غی تا عذاب درناک ولا یجدون لهم او ابنو می دی دخل زان دفار من دون اللہ سوا د اللہ تعالی نہ ولی انسوک دوس ولا نصیر او نسوک مددگار دا اغا عملی فیصلہ دا اللہ تعالی دا قیامت کی چ اللہ تعالی فیصلہ کی یا ایہ الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کی دعوت اللہ تعالی ذکر کی ایمان راوڑے پیغمبر بنے قرآن ماننے دعوت عامہ دے خطاب عامہ یا ایہ الناس خلق قد جاءکم یقینا راغلے دیتا اس تا برهان من ربکم یقینی دلیل دے طرف طرف سا سنا وانزلنا الیکم برہان اگر دلیل طویل کی قطعی دلیل چگا مستلزمی اثبات دداوی لرا برہان من ربکم نو قرآن کریم دا سی دلیل دے چی پدی کی سزی کرشوی دی مسلر توحید اللہ تعالی نو اگا مبرہان دا اگا بانی دلیل ذکر کرے وانزلنا الیکم نورا مبینا و نازل کرد منگتا ستارانا اخکارا دا برهان من ربکم دا دین مراد قرآن کریم دے وانزلنا الیکم نورا مبینا دام صفت دے لغیر پارا دویم قول ذکر کرے دے سفیان ثوری رحمت اللہ علی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانا اغوی دا برهان مراد نبی علیہ السلام دے نو دا نبی علیہ السلام را لیگل دا حجت قطعی دے پا منکرین باننے دا حجت قطعی دے وانزلنا الیکم نورا مبینا و نازل کردے منگتاز تا نورا مبینا رنا اخکارا قرآن کریم کی سورة الاعراب کی براشی یو سل وفن دو سمایات دیدے کیولی کہے واتبعوا النور الذي انزل معه نو نور دا قرآن کریم دے زکا قرآن دا رنا دا نو اللہ تعالی دا رنا تابع شئی فاما الذین آمنوا وس اللہ تعالی ذکر کئی اغا خلق چاغی دا دی نور نا پیدا واخلی کم خلق چی درانا نا پیدا واخلی اللہ تعالی دا غی حالت ذکر کئی اما الذین آمنوا نا ہوا کسان چی ایمان را وڑے دے ایمان شرعی باللہ فاللہ تعالی بانے واعتصمو بیہی او منگولی لگولی دی دا اللہ تعالی پا کتاب باندے واعتصمو بیہی اعتصام بالکتاب سرے پاغی بانے دلیل نیول واعتصمو بیہی عمل کول پاغی باندے دا اعتصام بالکتاب دو معنی میں توکللی واعتصموا به دلیل نصیب هغه باندې یا واعتصموا به یعنی عمل کوي په هغه باندې پس يدخلهم نظر دې داخل وکي هغه لره تی رحمت منه په خپل مهرباني کې وفضل او فضیاتی ثواب الله دې و نازي فضیاتی ثواب باندې وفضل تفضل مراد څه شي زیاتی ثواب به مت الله تعالی ورکی او دا تنوین د تنکیر د پاره ذکر شوی دی دا اللہ تعالی زیاتی ثواب هغه بیا ډیر زیات دی ویهدیهم و روان بکی دیو لرا الیه خپل ځان طرف ته صراط مستقیما پاغه لار نه غوان لی صراط ویهدیهم الیه با الیه ضمیر الله تعالی تراجی روان بکی الله تعالی دغه خلق لرا الیه خپل ځان طرف ته صراط مستقیما پاغه لار نه غوان لی تفسیر جلالین نه تپوسو کی صراط مستقیم سره چې الله پاغه باندې سوک لاړ شي نو الله تعالی طرف ته ورسیږي نو تفسیر جلالین وی هو دین الاسلامی چاچی را قرآن تا بیداریو کل وصدق دین اسلام دے نو پا دی لارا بانی چلاری نو الیهی اللہ تا اللہ اخفل زان طرف تر بلی نو قیامت کے ود اللہ تعالی سر ملاو شی دا اللہ لارا کمرا هو دین الاسلام تفسیر سراج تفسیر جلالین دا ذکر کردی يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. سورة النساء فاول كم دا مظلومان و مسائل و احکامات ذکر شیو دا کمزور خلقو، بیا اللہ تعالی ذکر کیا دا کمزور و ضعیف و دا غی حقون، اللہ تعالی ذکر کیا دا پار دا رسم دا پار دا مظالم و دا جاہلیت والا چی پا میراث کی بے خوین دا لاحی سنا ورکولا، نو دا دا پختنو دا ظلمنو دا رد دا پار اللہ تعالی بیا اغا آیات ذکر کیا. تاسو جاہلیت والا ہوئی پا عربو کی نا پختنو کی دا کار دے، اس پختنو کی یسو کم کل خور لر لحق نور کیا. حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچی دا چاز مکا پنا حق بانی یو لویش واغستل یو لویش مکا پنا حق باندی، نو قیامت کے بعد تر دا ومی زمکی پوری دا دین یو توق جوڑ کلیشی و دا غاڑی تا بواچا ولیشی دا غاڑی تا بواچا ولیشی. دا خود سی نه دا چې دا دنیا دا بس دا الله مخې له ورتګ دی، د خور لور حق چا اغیستی دی به نظام پوه کوي ورې کوي ولا، بس دا الله قانون او د الله تعالی نظام ومنئ. ګوره الله ستا سره دومره دغه کړی دی چې الله تعالی دوه برخې درکړي دي، هغې له یوه برخه ده، د هغې برخه کمه ده او ستا زیاته ده. یو مسله ورته وکړم چې ستاسو ذمې پاری دشي په ژوند کې خپل مال تقسیمول نشته دی، پفلار باندی پجون کی مال تقسیم اول نشتہ دے، البتہ وصیت کا اول پشتہ دے، لیکن میراث ویلے کی گی میراث دا عربی لفظ دے، میراث پا عربی کی ویلے کی گی مال المیت تا دا مڑی مال تا ویلے کی اغیط میراث ہوئی. او بیا علماء پا قہو ذکر کردی دی کچا پا زندگی باندی پا خپل جون باندی خپل مال تقسیم آون آغا بیا عطویہ دا تحفہ دا، پا اغیط کی بیا کمی او زیادہ ام کی دلش پا تحفہ کی چال زیادہ اور کھا چال کم اور کھا، نو دا میراث نه دی. نو ستاسو ذمہ به څنګه پاریږي؟ زما آواز چې څوک کوری نو داسې کار وکړئ، زر ته اسانه طریقه درښیم. الله ستا نه ستا د ځمکه او جایداد ستا په زندګۍ کې ناخلی، ته مشری تاله مشری الله تعالی درکړله ستا د کور، داسې وکه وصیت وکه خپل بچی را جمع کړه، زما آواز چې څوک کوری ماښام له دا کار وکوئ، داسې ورته ووایه وایي زامنو لونو زه تاسو ته یو خبره کوم، کم د سره حاضر یې هغې ته ووایه یو خط ولیکئ چې زما دومره جایداد دی، زما د مرګ نه وروستو زمانه چې څومره مالیت پاتې شي، که هغه نقدیات دي، ګاډی دي، کورونه دي، تجارتونه دي، ځمکه ده، دا به په شرعي طریقه باندې تقسیم کوي، عالم به راولئ زما ټول مالیت به ورته وښایئ، دومره مې بچیئ، دومره زامن او دومره لونه، شریعت چې څه وایي د هغې په مقدار باندې به زما مال تقسیم کوي، بس ته لاړې ستا ذمه فارغه شوله. اوس دا څومره آسان کار دی، دا لکه تا ته وایي د ټول عمر یې ته وخوره، د مرګ د زنکدنه پورې ته وخوره، خو ته وصیت وکړه. اوس که ستا زامنو په شرعي هغه وصیت باندې عمل ونه کړه، هغه ګناهګاران دي، بس ستا ذمه فارغه شوله. دا اوس څومره آسان کار دی، دا به انشاءالله کو کنه، دې ته به تیار وي چې دام ونه کړو نو ځان ولې غرکوه، په خپله ځان ولې غرکوه، ځان د الله عذاب ته ولې وړاندې کوو، بس ته وصیت وکړه، ستا ذمه فارغه شوله. د دین بعد خو ته مړی بیا په قبر کې پروت یې، د قبر نه ته بیا نشې راپاسېدلی چې ته بیا خپله حصه هغه برخه چې دی ته په تقسیم کې، بیا وروستو چې خویندو له حصه نه ورکوي نو ستا هغه بچی ګناهګار دی. بس دا وصیت وکړئ خپلو بچو ته ووایئ چې زه د ناس یم، ځم د دنیا نه، خو زما مال چې څومره پاتې شوی دی په شرعي طریقې باندې به دا تقسیم کوي، زما لوڼو او زما زامنو ټول له پای کې برخه ورکوي. بس دا طریقه چې مسلمانان شروع کړله، زنانه اکثر په دې کې خطا کیږي، زنانه او تم یو طریقه ورښیم، سړی به قاری کې قاری کې دی، زنانه خپل حق وغواړئ چې د الله پرې کتاب باندې عمل لاشي، خپل حق وغواړئ د خپل ورونو نه، پلار دې وفات شوی دی لاړ شه په خپل ورور پسې، و ته وایه ته چې د کم مور او پلار نه پیدا وي د اقې نه زم پیدا یم، زما حق راکړه، زما عیسه راکړه، شابه زما عیسه راکړه. په هغې باندې چېرې جرګې مارکې پې وکړه، لاړ شه تپوس ته وکړه، خپل حق تپوس ته وغواړه، زما حق راکړه. اکثر زنانه عاجزانې څه ووایې، ما ورته خپله هغه پرېښی دی، پرېښی خپل خدای پرېښی دی، چې نه یې ورکوي خپل په خپله پرېښی دی. هغه یوې زنانه نه چې دی هغه سپي ډوډۍ تختولې وه، وایي دا د الله په نوم باندې شوله، منډه پسې واله واله چې ستړي شوله نه شو ته اخیستلی، وایي دا د الله په نوم باندې شوله زه، نو تار یې درکوي نه. زه بیا ایماندار زنانه بیا هغه معافي زغم دې ته وایه، تار یې ستا حق جدا که داسې راته ویلله چې خور خبرې که نه، ستا اتیا لک روپے ستا هغه کې ورسېدلې او دوه دړی یا دوه جری بزمکه ستا چیرې په غجیدات کې ورسېدلې ته چې په اخلي نو په هغه باندې ستا لس پیلډری کې دسې ته وای وس دې تا ته ماف کیزا یا دغه دې دسې ته وای زما رپلار چې دکان نو خورته ته پته شته کني ستره هغه غټ دکان چې هغه غټ ګودام چې پکره هغه خوستا ورسېدل وس دې وس دې تا ته ماف کیزا ته ته وای وای هغه ستا دې دکان او ته زما رپلار چې غدری گاډي دغه دې راوستې مې لیدای چابی ده او دغه چې ریخ سپین سور گاړی دا واخل دستا دی بیا دی هغه تاره دا چابی در کی چتای واخل دا تاله ما در کړی دی وای ما ته بخله دی نو بخل خود سین کی لګ دا تای چې اوته څنګه بخي اول یو ته بخي څه چل شوی دی چې بخي یو ته مې بخوته نو سره یو ته جوم نه بخي مې بخوته چې د الله پر قانون باندې عمل وکي خلق مسلمانان بس یو گپ جوړ شوی دی دا خور او لور داسې یو شی ګڼل کدا د ډیران یو خزله ده دا په جاهلیت کې دغه سی و الله دا صورت د جاهلیت د ظلمونو د رد لپاره الله تعالی دا صورت راولې یف سبتونه کا تاسو کې دی استانه دی آیات ته مفسرین او آیات السیف ذکر کړی دی آیات السیف په لار د حجۃ الوداع کې دا نازل شوی و د جابر رضی الله تعالی عنه په باره کې دا ډیرې خویندې وي دا غې په باره کې دا آیات نازل شوی دی العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص سبب حکم دی آیات غعام دی یسلونک تپوس کی دیستانا عن یسلونک یستبتونک تپوس کی دیستانا طلب د پتوی کی دیستانا قلو توای الله یبتیکم الله تعالی جواب د مسلی درکی الله تعالی حکم درکی د استفیل کلالتی فبارہ د منوتی کی کلالت تفسیر نمخ کی ویل شی من لا ولد له ولا الوالدین چ مور او پلار ایم نه یو داغي اولاد ایم نه او تاسو ته ما بیا یو بل خبرم کړی ان امرونی او سړی دی هلاکا غمړ شي لیس له ولدن ولهو اختن داغي اولاد نشته ری داغي خور ده نو مخکې مونږ ویلو څوک ته مراد دی اخیافی مخکې ذکر شوی کم مخکې اخیافی ذکر شوی وکړه خوین دی ورونه درې قسمو اعیانی علاتی اخیافی اخیافی هغه ته وایي چې صرف په مور کې شریک یو پلار کی شریک نہیں او عینی اگی توئی چھ مور او پلار دوانو کی شریک وی او علاتی اگی توئی چھ پلار کی شریک یو مور جدا جدا اگی توئی لکی نتاس تمالت کی ویلیو اگزے کے حکم چھو پنجم مسائل دغه متعلق ذکر شو سو پنجم مسائل سلور پا غیو دے باندې او بیا ورست و ان کانو اکثر من ذلک اگ پنجم مسئلہ او الد کی مت یو خبر ذکر کڑی وجہ پا خیاپی ورونو خویندو کی کلچ ڈیری نو پاغی کی مذکر و منصر بالکل شاند کی آل تک منتا وضاحت کلے پر دیز ہے کہ اعیانی او علاتی تا استعمال چی ردی صورت تاخیر کی برازی نو کسو کا دیاتی ارکی گی رچانا نو ولی کئی بدے قرآن کی ہوتا جلد کی اعیانی یا علاتی خوردہ مراد دا ولد یو سڑے دے نمرون یو سڑے دے حلکا چی غمڑ شی لیس لہو ولد نو داغی اولاد نی ولہو اخت نو داغی خوردہ اعیانی یا علاتی نو اعیانی دا که اعیانی نی علاتی دا فلها نصف ما ترکا نو داغ خور دا پارا نیم برخ دا داغ مال چی غپری خی یو سڑے دے مر شو اولاد هم نشت دے اولاد نشت دے او داغ سی والدین مور و پلار هم نشت دے خو یو خور پاتی دا یو خور اغا یا عینی دا چی مور و پلار دوانو کی شریکی او که اغا نی نو بیا علاتی دا چی صرف پا پلار کی شریکی نو فلاحا نصف ما ترکا نیم باغی تور کلیشی او باقی نیم با که عصبه موجود نو آغی تور کلیشی او که عصبه موجود نو نو فطریقی در عصوبت با نیم واپس در غخور تور کلیشی بربانی پوش ولی نیم با عصبه تور کلیشی که عصبه نور نو ایسو که نور خلوان نشت ده نو فطریقی در عصوبت سر باغ نیم واپس بیام در غخور تور کلیشی که عینی ده او که علاتی ده و هو یرثها دا مخ کی خود سے او چی سڑخ پہ اگری تکلی او خور جوندی پاتی وا دغه مسئلہ شولا و هو وسوی و هو یرثها وسے غخور مل شولا دا ورور باقی پاتی شو خو اق ټکی بو سروای دا خزم سدا میراثی دا نې مور پلار شتری او نې اولاد شتدی و هو یرثها او دغه ورور چی دی وارث ته د ټول مال دی دری خزی الم یکل لها ولدن که شرط نو دا غیر پر اولاد دغه خور اولاد نشته دي خور امله شول او یو ورور پاتې دي نو ټول مال به چاته ملوي خو دغه ورور ته ملاو کینو ټول مال خا او هو یرثها او دغه ورور به وارث ګرځي د ټول مال د خپل خور الا لم یکل لها ولد ان که چرته نوی د خور د فار اولاد که اولاد خو بیا دغه نشول بیا خو میراثی نشو لکن فان کانت اسنتین نو کچرتوی دغه خویندې دوا پرهما سلسانی مما ترکا اوس بل مسله ذکر کئ یو سړی دی میراثی دی نئی اولاد شته دی نئی مور او پلار شته دی خو خویندې دو دی خویندې سری دو دی اوس سړی مړ شو نو دا غی مال بدری برخی شي مال وے سوشی درے برخے دو برخے ودے دریو کے باور کلے شی مثلا پدریو کے پدریو پدیر شو کے دو برخے سمرے دے شل او دغا سی بیا وائے پدریو لاکو کے دو لاکے دی نو دا دو با آغا خویندو تور کلے شی او دا باقی دا یو سلوس چی پاتی رے درے میں برخا آغا با عصباو تور کلے شی من ما ترکا فا ان کانت اسنتین نو کچرتوی دغه خویندې میراثی خویندې وی دوا او دا ورور مړ شي پر احمد سلسان دا غیر پارا دو دی د دریونه دو دی د دریونه په دریو حصو کې دو حصې دي مم ما ترک دا غمال نه پرې خې هغه ورور هغه مړ شوی دی و ان کانوا اخوتن رجالا و نساء او کچرته و دغه دا کم چې باقی پاتې شوی دی ناری نو زنانو یو سړی دی هغه میراثی دی سړی دی او خځې دی میراثیانی دی میراتیانی خدی وی خدی دی میراتی کی دغه دغه میراتیانی دی مور او پلار هم نشته ری او اولاد هم نشته دی خو خویندې ورونه شریک دی شریک دی خویندې هم شته دی دغه سی ورونه هم شته دی دوه درې خویندې دی دوه درې ورونه دی او په دې میراتیانو کې یو میراث شو په دې میراتیانو کې شو یو میراث خو پویږي کنه یو ځل دا میراث شوی دی نه اولاد شته دی نه مور او پلار شته دی اوس بیا په خپل هم دا میراث شي په خپل هم دا مړ شي خو ورون امپاتی دی او خویند امپاتی دی اوس الله تعالی دا غیر پر قاعده ذکر کوي فلیز ذکر میستو حاضر انسان بس دغه مثلا مخکې تیر شو پدې کې چې کم نارینه دی د نارینه لپاره دو برخې دی په مثال دا په د نارینه لپاره دو برخې دی مثل حاضر انسان په شان د برخې د دوو زنانو باندې د دوو زنانو برخه بچ ته ملويږي زنانه ته یو برخه ده او نارینه ته دو برخې دي مخکې دا غیر وضاحت ویل شوی یبین الله واضح بیانی الله تعالی تاسو ته ان تزلو دې سمانه دا یبین الله ان تزلو دوه درې معنی علما ذکر کړی دي ځان په پوهه کې یو معنی ذکر کړی دا تفسیر جلا تفسیر سراج المنیر یو معنی کړی دا یبین الله بیانی الله تعالی تاسو ته دې کې مپول به هدف ده بیانی الله تعالی تاسو ته احکام خپل ولی ان تزلو کراهیت ان تزلو ځکه الله دا خبره بده غنی چې تاسو گمراه شئ نو الله ستاسو گمراهی بد غنی نو ذکر ته الله تعالی خپل دین بیانای یو معنی دویم معنی یبین الله بیانای الله تعالی تاسو ته احکام فل الله تزلو دیر پار جتا سو گمراه نشی تفسیر سراج المنیر دغه معنی ذکر کړی یبین الله لكم الله لالا تزلو دیر پار جتا گمراه نشی دیر پار ته الله تعالی د احکام بیانای دریم معنی ذکر کړی دا غډیر بهترین او عجیب اغم تفسیر سراج المنیر ذکر کړی اغوی یبین الله لکم زلالکم اللہ تعالی بیانی تاسو تا گمراہی بیانی اللہ تعالی تاسو تا گمراہی دا دیر پارا چی تاسو بچ چی داغینا سڑے خود بیدینی نا اللہ بچ کے دلیشی چی اغا بیدینی خوب پی جنی کن نا اللہ تاسو تا بیانی اغا دا گمراہی اغا سی زنر تا بیانی دیر پارا چی تاسو داغینا بچ چی واللہ بکل شین علیم اللہ تعالی دے پا ہر چیز بانی پویا اللہ پا ہر چیز بانی پویا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی اتقان کی کوئی د دې صورت اختتام الله تعالی کړی دی په احکام د میراث باندې د دې صورت په اخر کې بیا هم الله تعالی احکام د میراث ذکر کړل او میراث دا تعلق ساتي د مرګ د انسان سره نو د دې وای اخرې خبره دا شوله چې اخری عاقبت د ټول مخلوق هغه مرګ دی نو د مرګ لپاره تیاری کوي دی صورت کے اللہ تعالیٰ نورم دیر احکام ذکر کرد پاخر کے اللہ تعالیٰ بیا دا میراث مسئلہ اللہ تعالیٰ ذکر کرد او دا میراث تعلق دا مرگ دا انسان سر دے نو اشارہ دا دیتا چی دا صورت آخری دے آخری عاقبت دا طول مخلوق آغم مرگ دے نو پاخر کی میراث ذکر شوے دے میراث تعلق ساتی دا مرگ دا انسان سر او دا صورت اختتام دے دا صورت آخر دے نو اشارہ شورا دا چی آخری عاقبت دا طول مخلوق آغم مرگ دے بس مرگ دا بطول خلق باندی را دی اللہ تعالی دی منگو تاسو تا دا مرگ چی سمر سختی دی او سمر دا زن کدن سختی دی اللہ تعالی دی پا منگو تاسو بانی اغا آسانی کی نو دا دسی او صورتو چی اللہ تعالی بکردی رحکام بیان کردی اللہ تعالی دی پا دی احکاماتو باندی منگو تاسو طول مومنان مسلمانان تر عمل کولو توفیق نصیب کی